хто там ще жив, перевозчик, розкажи, які ще були люди. А війну, може, Войнилів, що ти пам'ятаєш? Скажи, як тобі запам'ятався Войнилів? А що Войнилів? А що тобі Войнилів? Ну, то теж історія, так якби, ну, його, хто там його досліджує? Я запишу хоч трошки. Войнилів є Войнилів, що то і Войнилів? Ну, скажи, перший раз, коли ти була Войнилів, як тобі запам'ятався він? Перший раз? Я де пам'ятаю, коли я була перший раз? Може, була, не знаю, коли я пішла вчитися до Войнилів, після 8 класу. Пішла до Войнилова, 9-й, 10-й. Ну, а яким він тобі запам'ятався? Після 7-го, напевно, чи я то пішла 7 в селі тоді було. 8-й, 9-й, 10-й. Одна школа була в селі? 8-й, 9-й, 10-й. Було в Войнилові. В Войнилові. Ми жилось весело. Файно, мало товаришів, учнів. Дружила хлопців, надружили, файно ходили, танцювали, танцювати любила. То містечко таке війни? Ну, районний центр. Ну, яке воно на вигляд? Невеличке, зовсім невеличке собі, та все, що там якийсь костел був, якась та його школа. Лікарня, що там. Якісь будівлі не запам'ятались, хатки якісь. Ну що, якийсь райком, отаке було, що там більше таке було. То звичайні хати, то все. То все. А Медень, а? Мирося любила, Мирося мене. То Войнилові було? Ну так, а як же Мирося туди? Мирося на рік старший в мене є, я була в 8-му, він 9-му, він 9-му, я в 10-му, він 10-му, я в 9-му. А він був Войнилівський, власне, чи ні? Він був Войнилівський, місцевий, так. І ще такий був Степан Дубак, грав на баяні файно, і він... І ми нічого ні з того відкривали, клас і танці, то і грамо танцювали. Мирослав не танцював. Я танцювала зі Степаном найбільше. Степан дуже гарно танцював. Ти був старший теж чи був такий ти? Такий як Мирослав. На рік. Танцювали, веселий час проводили, гуляли, каталися зимою. Там ми жили, жила я де на квартирі, то так на горці. І дорога йшла так вниз, вона вела якраз перевоз, полутівку перевоз йшла та дорога, на котрій я жила, вулиця та вулиця. І приходили діти, однокласники з санки і каталися по тій дорозі з гори вниз. А як називалась та вулиця? То не було нас. Може і була назва, але ми називали то Брехнівка. Ух ти, як цікаво. Ото цікаво, видиш, Брехнівка. То от ви придумали, що так вони не лові казали? Ні, так називали Войнилові Брехнівка, ту частину. Ну, видиш? Ту частину Войнилова. А чому ще в перевозі такого не знаєш? Це цікаво. І ще які такі назви були, пам'ятаєш? Не пам'ятаю. Там тих не знаю, які були ще. Переломищі. Переломищі, так. То через дорогу від бабці. Переломищі були, а казали, хто там живе, на переломищах живе. Так. І ще які були там назви? Войнилові. А в перевозці які ще були? На горі казали, там, то на горі, то на долині. Отам, де наші діди жили, гулічки, то на долині. Як на Павликівку казали. Ще там кудись на горі, як на Павликівку, на горі, то на Павликівку, то ми на горі жили. То наша гора вела на Павликівку. Ще ми все якось їхали машиною або на Павликівку, або на якийсь інший напрям. Два напрямки було. Можна до гори їхати, на Войнилів виїхати, можна було на Слобідку. О, можна було на Слобідку, можна було на Павликівку і виїхати на туди, на трасу. На Слобідку, на Павликівку то ближче, але там траса. А ще не раз місця якісь мають назву під селом, якийсь кусок поля за селом має назву, якісь такі урочище, якісь яр, такі офіс. Називали. От згадай, що може було. Часто в честь прізвища чогось там кажуть такого-то. А такого, яке було. Голічуківка. Ні, ну я серйозно, ми не до інформації не... Я нікого не було. Були, були. А от згадайте, були. Називали ті поля. Поля. У нас жовки були, то Якушино, а ще всякі такі назви. Малечки. Якушино було. Якушино? То там, де зараз паспортний стіл. Поки були поля. То той Феджага мені розказав. Якушин був? Так. То може вже і за Союзу придумали, ти знаєш? Була пуста земля. Під селом якось могли лан, ниву якось називати. Називали тільки все позбували. Такі народні, там дуже гарні народні кожна назви. Кожна місцевість називала. От, ото цікаво, може щось задати. От Переломище то було, і там і поле було одночасно, Переломище теж називали, але крім того було повно. Я вас навіть за селом, посеред поля якийсь горбочок вже має назву, якісь пару дерев ростуть, вже має такі сокна. Чекай. Під Бринською. О, що ото знаєш такі? Під Бринською, то стародавні назви ще австріяцькі. Під Бринською. Та коли щось було там? Там було якесь Бринсько. Бринсько? Під Бринською, що ж то було? Бачиш? Під Бринською. А де то було? Де воно було під Бринською? Та чекайте, дай щось. Я знаю, казала на Брини. Не знаю. На Брин казали, на Брин. Ну, на Бринь. Бринь то село є, через ріку туди на Бринь, може тому... Під Бринською. Може і зв'язано. Ну то може бути, ці назви дуже давні, по кілька сот літ. Воно могло бути ще давно-давно, ми не пізнаємо, що то таке. Але факт, що ти згадала, от вже дуже цінно, як саме. Під Бринською. У нас жовки теж такі були, під Тополями, такі назви, дуже гарно, Кисне. То був кінець Бабринський і кінець Мединський. Кінець. Дедата Параска жила, то був Мединський кінець, а це був Бабинський. Бабинський кінець, то ясно. Гора перша, гора друга. Бабинський і той кінець, і так і було. А під Бринською це цікаво. То десь за селом було, так? Таке якесь... Під Бринською. То, по-моєму, тут... Подай... А будемо говорити з ким, пане, ще пам'ятають люди, що то мусять знати. До сих пір, я думаю, такі речі вони пам'ятають. Та то урочище, ти не думаєш, що не село, під Бринською то... Чекай, дай згадати, не відбагато говорити. Все, мовчу. Корови ми пасли, де ми корови пасли, теж назву мало. Де ми пасли корови, як називалося, Боже, все забуло. Та то ти добре ще згадуєш, так не кожен, та що, не кожен пам'ятає. Забула, пасла корова. А скільки ми не говорили про то, скільки часу? Пейте дети молоко, будете здорові. Наші ж поля були теж назви мали, власні поля були. Кошару я гнила корови. А як же називалося? От то теж я питав. Там в науці називається мікротопонімі. Тобі не спиться, і ти тоді згадується добре. Лежиш і згадується. Кошари були так загороджено. Гнати корови треба було. Я Микола екзамени якісь вчив, а я боялася, мала сама гнати, що ж там, мені ще десяти не було. Добре, що він пішов зі мною, там якийсь сумасшедший з того, із сусіднього села пригнався і корови наші гнав. Просто розганявся, що? Пригнався і корови гнав, а я так налякалася і втікала, страшне, ноги тремтіли піді мною, я так втікала до села. Микола за мною кричить, не біжи, він нікого не рухає, він до корів пішов. Він кричить, а я нічого не чую, жену в село, ноги тремтять, страшне перелякана була. Я така перелякана з дитинства. Цікаво, це цікава історія. Так, була перелякана. А як же ж називалося те місце, де пасли ті корови? Як звали того придурка? А звідки знати? Із кличку можна. А звідки? Якого з Медені? Ні, та Кудлатівка там була рядом. Чи Слобідка, чи Кудлатівка. Отам, отам за тим нашим з полем якраз. Mm-hmm. На потоках, о, що були поле наше, о, на потоках. Сила, ото дякую. То в горі були, так, на потоках, але то не там, на потоках, то там були, як на Поликівку йти на горі. На потоках. На потоках. От такі назви якраз, як я шукав. Якісь потоки там були, що на потоках. Цікаво. Та це дуже древні назви, до всього того, щоб могло бути 200-300 років тому, ті потоки, чи що там би не був. Дуже древні назви. На потоках. Ну, вже дві задали. Під Бринською і на потоках. На потоках і переломище, то теж. Ну, то там то ми знаємо, то в селі самому. А то і в селі, і далі були теж на переломищі, були ага. Туди далі. Ясно. Над рікою. Переломище то було поле. Потоках. Дуже цікаво. Що під скалою було, там корова під скалою. Хто ж за селом десь? Так, за селом туди, десь як коло ріки, туди під скала була, тут, там гор. В яку ту сторону? Тут, туди, по ріці, так туди. Як? По ріці. Під скалою було. По ріці в сторону якого села? В сторону там такі скелі білі. Там дійсно скелі є? Так, ну то не скелі, такі, як обрив так. І такі, як... Так. Так, а щось таке було, ми ходили там, десь? Але я вторажу. Ми там були б, ми, ні? Часто, як вже такий поворот на Мединю там річка робить. То білі там під скалою? Такі білі камені, я ж думав, що мармур. Ну, мама не знає, де під скалою конкретно, де саме те урочище? Але... А ще під скалою і було із другої сторони Бабинського теж було під скалою. А що, два були під скалою? Ну, теж скали були там. А, ну, суть не в тому, де скелі, а що називали під скалою, ото мені цікаво. Яке місце називали під скалою? Яке ти пам'ятаєш? Ага. За яким місцем? Скалою то це називали, що я кажу, там Бабінський кінець туди. Так? Ото цікаво. Ото, що скелі то таке, а де називали під скалою? Угу. Під скалою. Ти красаті у нас. Я би так вулиці поназивав, ти є шикарно, ти є просто краса. Народні назви. Над Криничкою теж було. О, краса, ну дивись, яке то мальовниче, то й то страшне, яке то. Над Криничкою, а ти так понадобилось, де ж то є? Не пам'ятаєш. Десь було поле наше над Криничкою. Поле так називалось, так? Над Криничкою теж десь на горі якась Криничка там йшла. Так, як цікаво. На потоках, на Криничкою, так. І то наші все були поля, то все належало. А, були різні. Які багато, на всіх кінців, правда? Так, по всім чотирьом сторонам. Шик. Того ти ті назви і знаєш, що то все наше. Yeah. Видиш, як то цінно. То є магнат, я колись то відсужу. Я буду до кінця життя жити припіваючи. Ніц не робити. Ну, архіви зараз зібрати, архіви. Та що, йо? В преймі. А то в селі було, я муху то єрда. Ти думаєш собі за це. Преймі то було в селі, ні? До кінець села такий преймі називали. Прейма чомусь там називали. Кінець такий села Прейма. Чому Прейма, непонятно. У нас тут частіше, там десь в Прикарпатті, там десь в тих татових селах, то там частіше є кути. Кут такий. А тут кінці, бачиш, цікаво, в перевозці. Переважно кут, а тут кінець. Кінець такий. Дуже цікаво, чому так склалось. Так називається. Згадати там, де ми корову пасли, тоді з Миколою, як же це поле називало. Як ви казали. Ціле загороже для худоби. Далеко треба було гнати через все село. З гори нашої аж туди. Дорога вела на той, на Слобідку. Під білим каменем. Під білим, та-та-та, я тепер теж лише. То під білим каменем, то жила наша тьотя, ото справа, ото остання хата, як на до Слобідки. Тут бабина сестра там жила. Сестра якої баби? Германки. І потім її діти. Баба Германка, то хто? Як звали її? Чи є? То що вдома Капустяк. Капустяк? То мама Олекси? Так. То є, то там, як я сказала, під білим каменем. Там така гора і там білий камен. Дійсно є, так? А якісь ворожбити в селі були, ні? Кожне село все мало якось ворожбити. Так? Більшості. Ну, такі типу цілиги, тих ворожбити. Але в селах переважно християни всі були, як вони ставилися? Так, все одно. Християни поєднують дуже гарно, знаєш, все. Ну, навіть і поле там називалося, під білим каменом. Бо то там по другу сторону поле, зразу від тої тети. Але то не там, де ви корови пасли? Так, там. По другу сторону, по білий камінь, там, по другу сторону, були наші вони. Тобто була така в селі практика називати поля, так? Давати окрему просто кусок поля, мав окрему назву, так? Таке було у вас. Ну, частина землі там, там не тільки наше поле, ще чийсь було, але та частина землі так називали. Були чисті поля гарні. А тепер люди взяли, поздавали в оренду іноземцям, а ті труять наших дітей, людей. Сиплять з вертольотів всяку гидоту. Скоро казали, що ще пару років пройде, що земля взагалі перестане родити. А то все буде тільки штучне з пробірок. Ну, вони самі то роблять. Самі то... Просто виснажена земля, вони нічого не буде родити. Не можна допускати дураків до землі. І то ж іноземці. Їм просто плювати на нас. Але по дощеві, і по хмарах, і по чому. Вони просто не хочуть себе засмічувати, то, а нам таке роблять. Наші дурні за гроші дають, і своїх дітей труять. чогось такого добренького хочеться. А нема. Солодко, нічого нема, енергії нема, сили нема. Може, я куплю нині, а ти перейду сюди в той магазин рядом за побутом, котрий відкриває. Ні, ти ще нікуди не йде, ти ще ослаблений дуже. А, ні, ні, нічого не мру, не переживаю. А, ні, то сонце, то таке опарить, куди. А, нічого не станеться. Обійдемося, ні, є мед. Нічого не станеться. Є мед, ага. То так здається, то поки сидиш в хаті, а скільки днів вже не... Помаленького збідеш. Помаленького на подвір'я виходить і розходиться. Нічого не станеться. Закладений, світер сильний. Ти ж просто не розрухувався там. Ще сиди. Розрухуйся на подвір'ї спочатку. То, що хочеться, одне, що хочеться. Кажу. Завтра цінна сесія хочеться. Міської ради про забудову тої півцентру. Тобі здалось мені бути та, їм, та, ти там дуже їх по їм порекомендувати, як робити. Тобі нічого не треба рекомендувати. Та треба, бо вони інакше будуть свавольствувати. Від мене напиши. Напишу. У тому кінець. Треба зразу писати в газети, журнали, щоб шум, щоб не могли нічого зробити. Там буде діло. Там мені вже самому писали, така Оксана Дудар, що пише в тих всяких сайтах регіональних. Потім будуть треба потягати, як той Кубай, казати туди, ходи, сюди, ходи, посвідчуй. Ні, нічого, а що свідчити? Я буду тільки можу інтерв'ю давати. Вона мені писала, хочете? Каже, давно шукала, каже, бачить мої коментарі, що я розумію, дуже в жовті. Каже, і давно вона хотіла з кимось йти мудрого співрозмовника поговорити про підземелля жовтське. А ти звідки знаєш про підземелля? Я знаю. Ну, то я казав, що я не вивчав тої теми, але певно, що знаю, тому що попри те, що я збираю інформацію, попадається і про то. Але то більшість на уровні легенд, я казав, що більшість тих підземель, то не є підземелля, то є підвали. От, і казав їй, що треба акуратно про таке писати, а потім чорні шукачі на то нападають, то не можна. Та й реклама. Так, ті журналісти то вшенчують. Так, вони не розуміють. Я кажу, ліпше давай будемо писати про забудову, щоб не то, щоб на люди виносити, щоб не дати знищити жовку. То корисніше, ніж ті підземелі. Але казав, щоб при нагоді щось можу розказати. Ми домовились, що я як свій сайт запущу, тоді вона тоді дам їй ту інтерв'ю і тоді. Вона дасть ссылку на мій сайт. Скаже, ну, представить мене там як редактор того сайту, щоб була реклама якась йшла сайту, знаєш. А я щось акуратно там розпишу. Лимон знизу шкірка свила. Треба видушити легенько і свикнути. Я казала, він завжди кисничий жив. Я закуплю лимон, я знаю, де добрі лимони. Чи якщо ще є, а, то певно вже їх там нема, колись привозили в ліврість такі дорогі. І що не згадалась назва того поля? Ясно. Може, навіть так і називалось під пилинками, наприклад, то одна Бачка, то погода, знову сонце вишкурило. Дякую.